किंच इतने और भी कुछ बात चिदानंदयो अभिव्यंजका नाम भावानाम ईश्वरात्मत्व विधानात् अन्येषां आतदात्व प्राप्तौ उक्तम। चित्त और आनंद का अभिव्यंजक जो भाव पदार्थ है, चित्त को चेतनता और आनंद के अभिव्यंजक भाव पदार्थों को आपने ईश्वरात्मता अपने कथन कर दिया। इसे शंका हो गया और जितने जड़ पदार्थ है फिर क्या है जिसमें चित्त और आनंद प्रकट नहीं होता, और वो ईश्वरात्मक नहीं है क्या? फिर सर्वात्म भाव कैसे सिद्ध होगा ईश्वर का? ऐसी आशंका करने पर जवाब देते नहीं, जो हमने बताया रसोम अपसु कौनते ऐसे आरंभ करके, वह सब जो पुण्यांश था ना, पुण्यो गंधा पृथ्वीअ सब में पुण्य तो जोड़ा कहा भाषाकरण का, सब सात्विक ले लिया आपने। सब सात्विक का मतलब क्या होगा? सब चित्त और आनंद रूप वस्तुओं को ले लिया, और राज और तमस में क्या है? चित्र आनंद नहीं है, फिर वो फिर अनिश्वर भाव वाला हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। इसलिए साफ करने के लिए भाषाकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, सब कुछ मेरा ही रूप है, इन उपासना करने के लिए मैंने तुम्हें सात्विक अंश बताया था। उपासना के लिए सात्विक अंशों का ही चिंतन करना है, रास और तामस अंशों का चिंतन नहीं करना है। ये चैव सात्विक अभाव राजसास्तामसाश्चय मत्ते वेति तान विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विक अभाव, जो भी सात्विक भाव पदार्थ केवल सात्विक ही नहीं राजसाश्च तामसाश्च, पहला वाला च बाद में ले जाएंगे, ये सात्विक अभाव राजसाश्च चैव तामसाश्चैव। सात्विक तो बोल ही चुके हैं, इसे च और एव को भिन्न क्रम से अनुकरण करेंगे राजसा के साथ, और जो राजस है वे भी, जो तामस है वे भी, सब के सब मत्तेव इति तान विद्धि, इसे मुझसे ही पैदा हुए हैं ऐसा तुम समझो उन सब को। तान सर्वान मत्तेव, मुझसे ही पैदा हुए हैं, और मुझसे पैदा हुए के सात्विकी मेरे से पैदा हुए से मत समझो, किंतु राजस भी और तामस भी मुझसे ही पैदा हुए हैं। पूर्व में जो एवकार है पूर्वार्ध में वो भी अर्थ में अपी अर्थ में, और उत्तरार्ध में जो एवकार है मत्तेव अवधारण अर्थ में, ऐसे उन सबको जानो। आगे भी आएगा मत्तेव पृथक विदाह, दसवीं अध्याय पांचवां श्लोक में आएगा मत्तेव पृथक विदाह। न तु अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं, ते मही किंतु तू को वहां ले जाओ, अहम तेषु न तू मैंने किंतु ते मई किंतु वे सब मुझ में है। दुनिया की सबसे बड़ी भ्रांति को दूर कर दिया पर लोग क्या कहते हैं, कण कण में ईश्वर है। भगवान कहते हैं अहम तेषु न कणेशु न, मैं कणों में नहीं हूं किंतु ये कण कण कहां है? मुझ में। तुम उल्टा खोपड़ी लगा रहे हो, कण कण में ईश्वर नहीं है, ईश्वर में सब कण कण कल्पित है। न तो हम तेषु किंतु ते मई किंतु वे सब मुझ में। उसी प्रकार की भ्रांति है लोगों को जो कह देते हैं कण कण में ईश्वर है, जो भ्रांति है। जैसे एक कपड़ा है, कपड़े पर अनेक चित्र बना दिया, उस चित्र में एक को लाल कोट पहना दिया है, किसी चित्र नीला कोट पहना दिया, किसी में काला कोट पहना दिया, और आप क्या कहेंगे, हे जो आदमी है काला कोट पहना है, कि चित्र में कोई काला कोट पहना है क्या? वह है कोई काला कोट? जो अधिष्ठान पट से अतिरिक्त कोई और कोट है वहां? लेकिन आप कह रहे हैं वो अधिष्ठान रूपा कपड़ा, कपड़े के ऊपर चित्र है, चित्र पर वो कोट लगा हुआ है, वास्तव में चित्र में कपड़ा नहीं है, कपड़े में चित्र है, कपड़े पर चित्र है ना, चित्रपट में कपड़े पर चित्र है कि चित्र में कपड़ा है? अरे आप क्यों उल्टा बोलते हो, कण कण में भगवान है। जब भगवान सारा संसार कहां कल्पित है? परमात्मा में कल्पित है। जब परमात्मा में सारा संसार कल्पित है तो आपको कहना है संसार सब कुछ ब्रह्म में है, परमात्मा में है, आप उल्टा कर रहे हो। परमात्मा जो संसार में है बोल दिया आपने, भगवान कहते इसलिए ऐसे मत कहा करो, मेरे को जो है संसार में मत डालो, मैं संसार में नहीं हूं। ना हम तेषु सांसारिक पदार्थेषु सात्विक राजा तामसा भावेशु, राजस तामस सात्विक भाव पदार्थों में मैं नहीं हूं, किंतु ये सब मुझ में कल्पित है। पटे चित्राणि कल्पितानि भवन्ति न तु चित्रे पट अस्ति, पट में चित्र कल्पित है न कि चित्र में पट कल्पित है, यास है वो न कल्पित है चित्र में पट न चित्र में पट है ही, दोनों ही बात नहीं है। क्योंकि वास्तव में पट तो यथार्थ वस्तु है और चित्र कल्पित वस्तु है, कल्पित में यथार्थ नहीं हो सकता, यथार्थ में कल्पित हुआ करता है। अरे सब सारा जगत कल्पित ही है, उस भगवान के द्वारा आया हुआ है, जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, मत्ते ही बोला ना भगवान ने, इसलिए जान करके पहले हेतु दे दिया, जैसे मिट्टी से जो घड़ा बना हुआ है तो घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है, मिट्टी में घड़ा है ना, ये घड़े में तो मिट्टी नहीं है, बल्कि घट गए मृणमय, ये कहो घड़े में मिट्टी कह देना तो परिच्छेद कर देना हो जाएगा, परिच्छिन्न वस्तु ही दूसरे उससे व्यापक वस्तु में रहेगा। फिर आपने कहा घड़े में मिट्टी है कहने का मतलब घड़ा व्यापक हो गया और मिट्टी परिच्छिन्न हो गया, उसे आपने कण कण में परमात्मा कहो तो क्या होगा, कण कण वस्तु व्यापक हो गया, उसमें उसके अंदर में रहने वाला परमात्मा परिच्छिन्न हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब काम। हमेशा कारण व्यापक होता है, कार्य व्याप्य होता है। जब मत्तेव इदम सर्वम, जब एक कह दिए हैं अर्थात भगवान को क्या माना आपने, कारण माना है, जब भगवान कारण है, कारण में संसार है जो जगत कण कण है वो कारण में ही रहेगा कार्य है ना, अतएव यह कोई उल्टा कह दे कार्य में कारण है कह देता है कोई तो गलत है, कारण में कार्य होना ये उचित होता है। इसलिए ना हम तेषु, मैं कार्य होता है सात्विक राजस और तामस भाव पदार्थों में, मैं जो कारण हूं मैं नहीं हूं, कार्य में कारण नहीं होता, किंतु ते मही ते मानी वे जो कार्य है मुझ कारण में विराजमान होते हैं, ये यह निश्चय है। सात्विक भाव क्या है, राजस भाव क्या है, तामस भाव क्या है, स्मृतिकारों ने कहा है ये चीजें जहां दिखाई दे वो सात्विक समझो, क्या क्या, प्रहर्ष प्रीतिरानंद सुखं संशांत चित्तता, प्रहर्ष प्रीति आनंद सुख शांति चित्तता, ये चीजें सात्विक भाव है। राजस क्या है, अतुष्टि परितापश्च क्रोधो मोहस्तथा अक्षमा, अतुष्टि जितना भी मिले संतुष्ट नहीं रहना, असंतुष्टि और परिताप हमेशा दुखी दुखी रहता है, दुखिया राज बना रहता है, जहां भी जाए जिसे ही मिलेगा अपने हमेशा दुखी बोलेगा, कभी नहीं कहा ठीक ठाक है सब कुछ ठीक है, कभी बोलते ही नहीं, और जब बोल भी रहा है महाराज सब ठीक है कर रहे हो, बाहर से बोलता है अंदर से दुखी होता है, बाहर दिखाना नहीं चाहता अपने दुख को तो ऐसा झूठा बोलता है, सचमुच में जो प्राप्त में संतुष्ट होकर कहने वाला ये सब कुछ ठीक है और कोई हमें जरूरत नहीं, पर्याप्त बोलने वाले कोई कोई होता है, वो सात्विक होता है, नहीं तो ये परिताप वाला ही होता है। क्रोध मोह और अक्षमा ये राजस धर्म है, और तामस क्या है, अविविक्त तथा लोभ प्रमादस प्रमाद स्वप्न तंद्रिता, ये पांच, पहला अविविक्तता माने विवेक नहीं, बिल्कुल पृथक कोई बोध नहीं होता, मोटी बुद्धि इतनी है अलग अलग कुछ समझ नहीं पाता, ठीक ठीक से ग्रहण ही नहीं कर पाता है, जो क्या करें क्या नहीं करे वो समझ में नहीं आती, खिचड़ी खिचड़ी पकड़ लेता है बातों को भी, वो अविविक्त बुद्धि वो है तामस, संलोभ तामस धर्म है, प्रमाद जिस समय जो करना उस समय नहीं करना, उल्टा समय उल्टा उल्टा काम करते रहना, हमेशा कर रहा है लेकिन हमेशा उल्टा ही करना, ये प्रमाद है। स्वप्न दिवा स्वप्न देखने, रात्रि स्वप्न दोनों तमोगुण का काम है, और अंत में तंद्रता आलस, ये तामस भाव है। लोभ तो रजोमय, मोह जब उन्होंने उसमें ले लिया, लोभ यहां इसे ले रहे हैं, या तो वहां लोभ लगे यहां मोह लेना पड़ेगा, दो में एक अंतर करना पड़ता है। दोनों के सारे कार्यकारण भाव जैसे हैं या समभावी भी हैं, मोह बिना लोभ नहीं होगा, लोभ बिना मोह नहीं है, माना जेल नहीं जा सकता है। मत्तैव छांदोग्य परिषद का मंत्र भी कहता है यच्चस्यास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम्। तान सर्वान मत्तैव कह दिया ना, उसके छांदोग्य से प्रमाण मिलता है 8.13 में आया, कहते जो कुछ यहां आपको दिख रहा है और जो कुछ आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है वह सारा चीजें इसी में समाहित है। ते मई, ये सारे के सारे चीज जो आपको दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है वो सब कुछ मुझ में ही है, क्योंकि मुझसे ही सारी चीजें होती हैं, जो आपको दिखे चाहे न दिखे, जैसे इंद्रिय पदार्थ हो या अतीन्द्रिय पदार्थ हो। सात का राजतामस क्या, तीनों प्रकार के इंद्रिय पदार्थ भी होते हैं, अतीन्द्रिय पदार्थ भी होते हैं। यदि यच्चास्ति सर्वम तस्मिन् सर्वम तदस्मिन् समाहितम्, सब कुछ इसमें ही समाहित है। इस तरह से श्रुति भी कहती है, इन सब के आधार पर ही यह श्लोक भगवान ने कहा है। ये चैव सात्विका सत निवृत्ता भाव पदार्थ, सत्गुण से निष्पन्न जो पदार्थ है, रासा रजो निवृत्ता रजगुण से जो निष्पन्न है, तामसा तमो निवृत्ता तमोगुण से निवृत्त है, तमोगुण से जो सिद्ध है, एक चित प्राणिना स्वकर्म वशात जायन्ते, जो कुछ भी इन प्राणियों का एक चित जो कुछ भी सात्विक राशिक चाहे तामसिक कुछ भी हो, जो इन प्राणियों के अंदर अपने कर्म की वजह से होता है, ये सब चीजें क्या है, आपके अपने पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से और कुछ इस जन्म के कर्मों की वजह से, कभी आपके अंदर राजस भाव दिखते हैं, कभी तामस भाव, कभी सात्विक भाव दिखाई देते हैं, ये आपकी कर्मवशात है। प्राणी नाम स्वकर्म वशात ये कैसे चाहते, जो कुछ भी होता है बाबा, तान उन सबको मत्तेव जायमानान इत्यमिद्य मुझसे ही होते ही ये सब, ऐसा तुम निश्चय कर लो। मुझे ब्रह्म रूपी अधिष्ठान परमात्मा रूपी अधिष्ठान के बिना, कारण रूपी आत्मा के बिना कुछ भी नहीं होता। जैसा पट को छोड़ दो फिर चित्र कहाँ टिकेगा, एक भी चित्र नहीं हो सकते, चाहे सात्विक चित्र हो चाहे राजस चित्र हो चाहे तामस चित्र हो, पट निकाल दो तो कुछ नहीं दिखने वाला। पर्दा ना हो क्या दिखेगा वहां, न राजस न तामस न सात्विक चित्र दिख सकते हैं। उसी प्रकार से अधिष्ठान रूप मुझ परमात्मा को निकाल दो, कारण रूप तक हटाओ तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचता। जैसे चांदी के परिषद में आता है मंत्र में, हर चीज के अंदर तीन चीजें हैं, जो इसमें लाल रंग है वो अग्नि का है, जो इसमें सफेद है वो पानी का है, जो इसमें काला है वो पृथ्वी का है। अब इसमें ये चीज क्या रह गया, उसका सारा अंश तो निकाल दिया, त्रिवृत्तकरण है ना, वहां पर पंचकरण नहीं है, जो तीन ही बताए वहां पर, तेज जल पृथ्वी, इनकी सृष्टि बताई गई है। त्रिवृत्त कर्ण को लेकर कहते हैं प्रत्येक वस्तु में तीन अंश है, ये तीन अंश निकाल दो वस्तु का खत्म, आदित्य से आदित्य में पागात, अग्नि अग्नित्व में पागात, ऐसे कह दिया वहां पर, अग्नि का अग्नित्व ही नहीं रह जाती, अग्नि क्या रहेगा फिर, जो आप अग्नि देख रहे हो वो अग्नि कहाँ टिकेगा, यदि उसके तीन अंश बने हुए या पंचकरण हुए तो पंचभूतात्मक हर चीज, पंचभूतात्मक जो जैसे एक घड़ी ले लो, उस घड़ी का जो उस घड़ी में विद्यमान पार्थिव अंश है उसको पृथ्वी में लय कर दो, जलांश को जल में, अग्निश को अग्नि में, वायुश वायु में, और आकाशंश को आकाशंश में डाल दो, फिर क्या घड़ी बचेगा कुछ वहां। इस संसार के कोई पदार्थ ले लो सब कुछ पंचीकृत है, इसी तरह से वो पंचीकृत महाभूत भी कहां है, अपंचीकृत महाभूतों में, अपंचीकृत महाभूत भी कहां है, ऐसे कारण में जाओ तो वो भी बिना अपने कारण के बिना नहीं टिक सकते, राजस्थान और सत्व अहंकार के बिना, वो अहंकार भी महत्व के न टिकेगा नहीं, महत्व भी अव्यक्त के बिना नहीं और अव्यक्त भी आत्मा के बिना नहीं। इसलिए सभी में क्या है, हम लोग क्या है, इसलिए सभी में आत्मा व्याप्त है, सब में आत्मा है मत को, सभी चित्रों में पट व्याप्त है, व्याप्ति अलग चीज है, होना अलग चीज, होने के लिए परिच्छेद माननी पड़ जाएगी। इस कमरे में आप हैं और कमरे को व्याप्त कर लिए, दोनों में अंतर है, कमरे के अंदर आप बैठेगा मतलब एक कमरा व्यापक वस्तु हो गया और आप कमरे के अपेक्षा से परिच्छिन्न वस्तु है। और कमरे को व्याप्त करने का मतलब क्या, आप कमरे से भीतर बाहर सर्वत्र आप ही हैं, परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्नता आ जाती है। व्याप्तिता हमेशा अपरिच्छिन्नता का द्योतक है और अधिकरण में रहना ये सब जो शब्द बोला जाए अस्तित्व आदि वो परिच्छेद के वाचक। इसलिए कहते उन्होंने ये सब मुझसे हुआ है समझो, सर्वान समस्तान एवं सब कुछ जो कुछ भी देखता है वो सब कुछ मुझसे ही हुए हैं, मुझ कारण रूप आत्मा को छोड़कर इनके अस्तित्व ही नहीं है, मेरी सत्ता से ही इनको सत्ता मिल रही है, ये इसका तात्पर्य। अरे मेरी सत्ता निकाल दो तो इनकी कोई सत्ता अपनी है ही नहीं, तो मिट जाएंगे खत्म कहानी। शक्ति का में रजत के समान, रज्जु में सर्पादि के समान है, उन शक्ति का की सत्ता रज्जु की सत्ता को छोड़ दोगे तो फिर न रजत की कोई सत्ता रह जाएगी न वह सर्पादि की सत्ता रह जाती है। उसी प्रकार यद्यपि ते मत्तो जायन्ते, यद्यपि वे सब मुझसे पैदा हो रहे हैं, तथापि न तु हम तेषु, फिर मैं उनके अंदर नहीं हूं। फिर वो कहते तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविशत, उस ब्रह्म ने सृष्टि किया और ब्रह्म उसके अंदर प्रवेश करके बोलते हो, श्रुतियां है अन्य जीवन अपना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी छांद के उपनिषद तैत्री सब में बोल रखे हैं आप। और यहाँ कह रहे हो न हम तेषु, विरुद्ध हो गया, श्रुति विरुद्ध बोल रहा है स्मृति। फिर कहते नहीं नहीं कोई विरोध नहीं है, यहां पर उस तरह से बात कही जा रही है जैसे कोई संसारी क्या होता है हमेशा तद अधीन हो जाता है, तद वश में रहता है, संसार के पदार्थों के अधीन है और संसार पदार्थ के वश में आप हैं, वैसे मैं किसी का अधीन नहीं हूं, किसका वश में नहीं हूं। और वहां जो कही है प्रवेश वो केवल अभेद सिद्धि के लिए है, वास्तविक परिच्छनता पूर्वक प्रवेश कथन करना इष्ट नहीं है। तत्सृष्टा तदेव तदेव प्राविशत का यथाश्रुतार्थ नहीं है, वहां लक्ष्यकर्थ क्या है ब्रह्म और जीव में अभेद सिद्धि, वही यहां आया है का मतलब क्या, यह और उसमें कोई भेद नहीं है। अद्वैत सिद्धि के लिए बात कथन कही जा रही है, न कि वास्तविक प्रवेश पुरी का कोई वह परिच्छिन्न भाव को प्राप्त होकर इसके अंदर घुस गया और रह रहा है, यह उसका अर्थ इष्ट नहीं है। इसलिए उन पंक्तियों यहां श्रुति स्मृति विरोध नहीं स्थापित कर सकते। इसे भास्कर आगे स्पष्ट करते हैं, न तो हम तेज का तात्पर्य क्या है, तद अधीन तदवशो यथा संसारी न तथा अहम न, ऐसा नहीं मैं जैसे संसारी क्या करता है अपने से पैदा किया वस्तु के अधीन हो जाता है, आपने जो पैदा किया है या आप स्वनिमित्तक जो भी आपके पास है आप उसके अधीन हो जाते हैं। आपने आश्रम बनाया, मकान बनाया, बिजली रखा, मोटर रखा, जो भी आप उसके अधीन आप हो रहे हैं। चार दिन बिजली नहीं हाहाकार परेशान, मोटर नहीं चला तो परेशान, आदत हो गया ना बटन दबा दबा, लाइट नहीं तो परेशान है या नहीं, इतने अधीन हो रहे हम लोग। वैसे ईश्वर सकल को पैदा करने के बावजूद भी इनके अधीन नहीं है, इनके वश में नहीं है। इसे हम लोग जब पैदा कर रहे हैं भौतिक दृष्टिकोण से, जब पुत्रादि पैदा करते हैं तो उनके अधीन हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते, वो गलत काम करा रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं उसको खुश करने के चक्कर में। आज हर घर में भ्रष्टाचार की बड़ी क्यों है, इतना बढ़ते जा रहा है भ्रष्टाचार घर घर में, कारण क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा व्यक्ति के अंदर पुत्र आदि का मोह हो गया है, उसके चक्कर में सारा गलत धंधा कर रहे हैं। बच्चा डिमांड करता है इतना पैसा दो, हम आज ट्यूशन पढ़ेंगे, आप ट्यूशन देने में पैसा नहीं कहां से लाएगा, अब भ्रष्टाचार करेंगे और क्या करेंगे, एक पेपर देने के लिए मांगेगा पैसा दो, हर चीज के लिए पैसा पैसा पैसा, कारण क्या है, घर में खर्चा 10 गुना बढ़ गया और उनको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं, उनको समझाएंगे नहीं और उनके इतने वश होते जा रहे हैं। पहले तो डांट देते थे, बाप पीट भी देते थे, ऐसा नहीं होगा तो स्कूल में पढ़ो, फिर स्कूल नहीं पढ़ाएंगे तुमको, मेहनत करो बोलते थे, घर में ही स्वयं पढ़ा देते थे, कोई ट्यूशन का लफड़ा नहीं था, आज एक ट्यूशन 500 रुपया एक सब्जेक्ट का और चारों सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट को दे रहा है ट्यूशन, 3000 कहाँ से लाएगा, उधर स्कूल की खर्चा अलग, महीने का 3000, ट्यूशन का 3000 बराबर घर से बाहर, कहां चलाएंगे। जबकि हम दो हमारे एक कहानी चल रहा है, हम दो हमारे एक, तब भी ये पाल नहीं पा रहे, हम लोग हम दो हमारे दस, हाँ हम दो हमारे दस के जमाने के हम लोग है ना, इस उपाधि के ही तो है आगे पीछे दस है टोटल, और तब भी आराम से पालते रहे, कोई भ्रष्टाचार नहीं, ईमानदारी की तनख्वाह से और अपना जो भी खेती जमीन जाती उसी से काम से चलाते, कोई भ्रष्टाचार नहीं। बल्कि ऑफिस से याद है अपने छोटे भाई साहब ने क्या कर दिए, गए थे ऑफिस में आचार्य पिताजी जी, वहां गए तो वहां से रबर लाए, रबर होती ना ऐसा छोटे, क्या है उस जमाने 10 पैसे का आता था एक रबर, कोई ज्यादा कीमत की थी, 5 पैसे 10 पैसे के थे, वो रबर ले आया। अब अचानक एक दिन लाके, कई दिन बीत गए, एक दिन अचानक उसके कमरे में गए होंगे, देख लिया रबर, समझ पहचान लिए तो ऑफिस का रबर है, तेरे पास कहाँ से आया, तू यहां कैसे लाया इसको, सब पिटाई हुई उसकी अच्छी तरह, तब वो बदनाम करेगा, ऑफिस से माल ला रहा है घर के लिए, उन्होंने तुरंत उसको निकाला अपने जेब में डाला और उसको नया ला के दी दुकान से, उतनी ईमानदारी थी वहां के, एक पेंसिल एक पेपर एक रबर कोई घर में नहीं आ सकता, और राजसभा ऑफिस में कोई कागज नहीं होती, सब उनके घर पहुंच जाती है, ऑफिस में काम करना तो आपसे कहेंगे आप कागज ले आओ खरीद के लाओ, तब लिखेंगे आपको एक कागज भी ले जाना पड़ेगा, उनको कलम भी लेकर देना पड़ता है, कई बार तो ऐसे तो उनको कलम भी लेनी पड़ती है, कलम भी नहीं होता, वो सब घर पहुंच गया ऑफिस के जितने कलम, ऐसी दुर्दशा है। तो कारण क्या है, हम उसके वश में हो गए, संतान के वश में, अन्य वस्तुओं के वश में इतना हो गए हैं, उन खर्चों के अधीन हो जाती इतनी शायद कि वो हम लोग भ्रष्टाचार में चले जाते। वैसे परमात्मा ने, भले परमात्मा ने सारी चीज को पैदा किया लेकिन न हो इनके अधीन है न इनका वश में है, तद अधीन तुषे तो संसारी न तो हम तेषु तथा इति ते पुनर्मयी मदवशा मदीजना, किंतु है कैसे वो उल्टा मेरे अधीन है मेरे वश में, ते मैं मुझ में वैसा है का मतलब क्या, मेरे अंदर वो सब है, मतलब मेरे अधीन वो है मेरे वश में वो सारे के सारे। एवं भूतम अपि परमेश्वरम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वभूत आत्मान निर्गुणम संसार दोष बीज प्रदाह कारणम माम नाभिजानाति जगत इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। भगवान अगले श्लोक से दिखाना चाह रहे हैं, ये जो कह करके ये दिखाना चाह रहे, क्या दिखा रहे हैं, एवं भूत परमेश्वर, परमेश्वर कैसा है, इस प्रकार का है, किस प्रकार का, वह नित्य है शुद्ध है बुद्ध है मुक्त स्वभाव वाला है, सर्वभूतों का आत्मा ही है वो, इसीलिए कि मैं उनमें नहीं हूं, सब मेरे मुझ में है ना, ऐसा कह करके मैं सगल भूतों का आत्मा ही स्थापित कर दिया, सर्वव्यापक सर्वभूत आत्मा हूं मैं, ऐसा निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवेव विशुद्ध संसार दोष बीज प्रदाह कारणम अथवा प्ररोह कारणम, ऐसा भी पाठ वेद है आपके, क्या पाठ है, प्ररोह है कि प्रदाह है, प्रदाह है? प्रदाह, कहीं प्ररोह भी है, संसार आप तक जो दोष का बीज कौन है, अविद्या, उसके प्रदाह उसका नाश करने का कारण भी मैं हूं, फिर भी दुनिया मेरे को नहीं जानती, माम ना बजाना दी जगत, यह जगत मेरे को जानते ही नहीं, उल्टा सांसारिक चीजों पीछे घूमते रहते हैं, यदि अनुक्रोशम दर्शित भगवान, भगवान इस पुरुष लोक के माध्यम से ऐसा अपने अनुक्रोश को प्रदर्शित किया है, ऐसी दयनीय दशा इन जीवों का क्यों हो गया, वे अपने आप को परमात्मा क्यों नहीं समझ पा रहे, मैं परमात्मा ही हूं, मैं जीव हूं दुखी हूं अल्पज्ञ हूं संसारी हूं मोह आदि जाल में फंस कर तदीन तदवश नहीं हूं हो रहा हूं, ये तो ठीक नहीं, ऐसा क्यों नहीं समझ पाते, तच किम निमित्तम जगत अज्ञानम, जगत को अपने ईश्वर स्वरूप के अज्ञान का क्या निमित्त है, उसके लिए अगला श्लोक आरंभ होता है, त्रिभिर गुणमयैर भावैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्, मामेभ्य परमव्ययम् का निर्गुण स्वरूप के स्पष्ट कर दिया, एभ्य परम अव्ययम् अहम् अस्मि, इन सबसे पर अव्यय तत्व मेरा अपना स्वरूप, ऐसे मेरे स्वरूप को मोहितम सम न भी जानाती, मोहित होकर के लोग नहीं जान, किसे मोहित हुए? त्रिगुणमयैर भावैर ए भी सर्वमिदं जगत मोहितम सम नाभिजानाति। ये जो तीन गुणमय भाव पदार्थों के द्वारा ये संपूर्ण जगत जो है मोहित होकर के मुझे नहीं जान पाते हैं, जो कि मैं कैसा हूं इन गुणा त्रिगुणात्मक जगत से पर हो, अव्यय हो, निर्गुण निराकार विशुद्ध। और इसी अध्याय के 24-25 आदि में अपने सगुण रूप का वर्णन करेंगे। यहां से निर्गुण कथन कर रहे हैं, ऐसा मेरे निर्गुण स्वरूप जानते नहीं है, इसमें ऐसा निर्गुण रूप है ना, मैं सारा जगत का कल्पना का अधिष्ठानत्व में कारण हूं, अधिष्ठानत्व ना कारण बन रहा हूं, कल्पना अधिष्ठानत्व कारण माना जा रहा है, वास्तव में वह न कारण है न कार्य। मोहितम नाभिजानाति, इस पर भी परम अभ्यम याज्ञवल्क्य संहिता ने कहा है तमस परस्था, बार बार आता है तमस परस्था, एभ्या तमोरूपेभ्य परम अहमस्मि। 31वां अध्याय 18वां मंत्र में यजुर्वेद संहिता में, और मोहित होकर नहीं जान रहे इस विषय में बड़ा सुंदर श्लोक है विष्णु पुराण में। ये कहते क्या कहूं मैं आपको, ब्रह्मा से लेकर सारे का हाथ बहुत दुर्दशा है, ब्रह्माद्या सकला देवा मनुष्य पशवस्तथा, ब्रह्माद्या सकला देवा मनुष्य पशवस्तथा, विष्णु माया महावर्त, विष्णु माया महावर्त मोहांध तमसाव्रता, विष्णु माया रूपी महाआवर्तात्मक मोह से परिपूर्ण अंधतम सावरता घोर तम से आवृत है ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी के सभी, त्रिवीर गुणमय रेवीर सर्वेदम जगत मोहितम, माया से आवृत होने से मोहित हो गए, माया से विष्णु माया से ब्रह्म माया से आवृत होने से मोहित स्वरूप आवृत हो गया, तो मोह जाल में फंस गया। और मोह जाल में ऐसे फंसा ये विशेष रूप में दो इंद्रियों तो उसको पूरा बिगाड़ रखा है। स्मृतिकार ने कहा इंद्रियाभ्याम अजय्याभ्याम द्वाभ्याम मेव हतम जगत, ये संपूर्ण जगत मोहित होकर के नष्ट प्राय, हतम जगत का ध्यान हतम, इंद्रियाभ्याम अजय्याभ्याम द्वाभ्याम एव हतम जगत, केवल मोहित नहीं एक तरह से मरी गए समझे सारी दुनिया। ये दो इंद्रियां ऐसे सता रही हैं आदमी को, ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक सबको बोल दिया इन्होंने तो। कौन दो? अहो उपस्त जो हुआभ्याम ब्रह्माधि मशकावधि, अहो बड़ा आश्चर्य, ये दो इंद्रियां है, एक तो उपस्थ और दूसरी जिह्वा, उपस्थ जिह्वाभ्याम इंद्राभ्याम अजय्याभ्याम द्वाभ्याम एव हतम जगत, ब्रह्मादि मशकावधि, ब्रह्मा से लेकर के मशक मैंने मच्छर तक सभी मेरी दुर्दशा है, ये दो इंद्रिया कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ये आ जाए कंट्रोल में तो सारा जिते रसम जितम। ये गुरुचरित्र एक पुस्तक है, गुरुचरित्रम पढ़ा कभी आपने? बहुत दिव्य पुस्तक, दत्तात्रेय भगवान की विभिन्न प्रकार लीला आदि अवतारों का वर्णन है गुरुचरित्रम। उसमें वह संवाद में आता है युगों का, सत्यु का क्या स्वरूप है, वह किस रूप में यहां प्रकट हुआ सत्यु, त्रेता युग द्वापर युग कलयुग किस है, उसके बारे में जब आया तो कलयुग का रूप जो बताया एक आदमी का रूप, सब आदमी के रूप में आए अलग अलग चीज हाथों में लेकर के, ये जब आया कैसा आया कलयुग, नंगा आया, नंगा आया तो डर गए वो, चेहरा ये क्या दिखा रहे हैं आप हमको, तो घबराओ मत, इस कलयुग में सब नंगे ही हैं, हर मामले में नंगे होते हैं, झूठ छल कवट बेमान पर भरपूर, लेकिन फिर कलयुग में ज्ञान मोक्ष कैसे होगा, तब तुरंत उसने क्या किया, कलयुग जो रूप आया था तुरंत दो को पकड़ लिया उनको, मुअर जुवा को और नीचे की इंद्रियों को संकेत कर दिया, ये दो जो कंट्रोल करेगा वो कलयुग में उसे बढ़कर कोई है ही नहीं संसार, वो कलयुग में भगवान ही समझो ये दोनों को कंट्रोल करेगा। गुरुचरित्र वर्णन आएगा कलयुग में वह महान योगी है, वो ईश्वर है, जो व्यक्ति ये दो इंद्र को नियंत्रण कर लेता है। और ये दो नियंत्रण नहीं करेगा कलयुग में, चाहे ब्रह्मा हो चाहे मशक पर्यंत, सब एक हाल है, सब नष्ट प्राय। भाष्य त्रिभीर गुणमय गुण विकार ही, गुणमय क्या था मैट प्रति विकार अर्थ में गुण विकार होता, तीनों गुण विकारों के द्वारा राग द्वेष मोहादि प्रकार वो भी किस रूप में है, राग द्वेष मोह रूपा, राग सात्विक अंश है, द्वेष रजोंश है और मोह तमोंश है। प्रकार भाव ही पदार्थ ही, इन्हें भाव कैसे आएंगे पदार्थ के रूप में होंगे। ये वीर यथोक्त ही सर्व इदम प्राणी जातम जगत से तात्पर्य प्राणी जातम, इदम जगत प्राणी जातम संपूर्ण मोहितम अविवेकताम आपादितम, समस्त जीव स्वरूपों को जीवों को ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी को मोह को प्राप्त करा दिया, मैंने अविवेक को प्राप्त करा दिया है इन्होंने, इनके द्वारा अविवेक को प्राप्त करा दिया गया है। ऐसा होकर सन नाव जानाति, ऐसा होने से ये लोग जो है नाव जानाति माम, मुझे लोग नहीं जान पाते। ये यथोक्त गुणे भ्य परम, मैं कैसा हूं, मैं गुणों से जो पुरोहित गुण तद विकार तद कार्य और तद विशिष्ट पदार्थ इन सब से मैं परे हूं, ऐसा परम, इन सब से परम नहीं व्यतिरिक्तम और उनसे विलक्षण है, उनसे पर हूं तो मतलब उनसे अलग हूं, केवल अलग ही नहीं हूं उनसे विलक्षण भी हूं। ये सूत्र मणिकरण समझा दिया था, व्यावृत्तेभ्य अनुस्यूतम तद भिन्नम भवति न्याय है, व्यावृत्तों में अनुस्यूत है वो उससे भिन्न हुआ करता है, परस्पर व्यावृत कौन है, सारा जगत का अनंत प्राणी अनंत जीव पदार्थ और अनंत जो है हैं जड़ पदार्थ है, सब परस्पर भिन्न है, इनमें अनुस्यूत एक चेतन व्यापक तत्व है ब्रह्म तत्व है, वो उनसे भिन्न जरूर है, इसे कहते परम मने व्यतिरिक्तम, केवल व्यतिरिक्त नहीं है, जैसे घट से एक घट से दूसरा घट भिन्न है फायदा क्या, वो भी जड़ ही तो है, वैसे सारा जगत से भिन्न ये भी जड़ ही होगा तो फायदा क्या, इसे कहते नहीं उनसे विलक्षण, वो जड़ है तो एक चेतन है, वो दुख रूप है तो आनंद रूप है, वो असत है तो असत है, वो कल्पित है तो ये सत्य है, वो अनृत है कल्पित अनुसार अनृत है ये सत्य है, ऐसे परस्पर विरुद्ध समझना चाहिए, इसे विलक्षण च अव्ययम व्यय रहित, अतएव वो सारा पदार्थ क्या है संसार के व्ययशील है, व्यय स्वभाव वाले हैं और यह व्यय रहित है अविनाशी है, ये सब विनाशमय पदार्थ त्रिगुणात्मक जगत जो विनाशी है और यह उस विलक्षण ब्रह्म वो अविनाशी, क्यों जन्मादि सर्व भाव विकार वर्जितम इत्यर्थः, क्योंकि जन्मादि सकल भाव विकारों से यह रहित है। कहते अच्छा कथम पुनर् दैवी एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं मायां अतिक्रामन्ति इत्युच्यते, यदि ऐसा है यह माया त्रिगुणात्मिक माया के द्वारा ये सब मोहित हो रखे हैं तो त्रिगुणात्मिक माया को हम जीत कैसे सकते, दैवीं एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं मायां कथम अतिक्रामन्ति, किस प्रकार से इसको अतिक्रमण कर पाएंगे हम लोग, माया रूपी इस महान समुद्र को हम कैसे पार कर सकेंगे बताइए, तब जवाब देते हैं और कोई रास्ता नहीं, जिसकी माया है उसके शरण में जाना पड़ेगा, वही अपने माया से अलग कर देगा और कोई रास्ता तो नहीं। ये दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते, देवी हेशा गुणमयी ही अस्मात्, जिसलिए एशा गुणमयी माया दैवी मम माया दुरत्य, यह जो गुणमयी माया है वह मेरी माया है, मेरी का तात्पर्य इसलिए वह दैवी माया है, किंतु वह दुरत्य अनायास वे हर व्यक्ति इसे पार नहीं कर सकता है, देवस्य इयम स्वभूता इति दैवी, देवस्य इयम स्वभूता है तस्य इदम अर्थ में आपने अर्ण कर दिया, फिर जीप हो गया कि ढाणे से दैवी बन गया। देवस्य यम स्वभूता इति दैवी, ऐसा व्युत्पत्ति कर लेना है। अगले प्रश्न भाष्य कृष्ण दीपिका कर दिए हैं, देवस्य यम स्वभूता दैवी, बीच बीच जहां माम करके मोटे मोटे अक्षर दिख रहा है उससे दो पंक्ति ऊपर। देवस्य यंच का कस्य देवस्य, किस देव का, और यंच का, और यह कौन सी है इति अपेक्षा मम माया जवाब दे। तो देव कौन है, मयूं, अतः मेरी यह चीज है। इस तरह से मम माया दैवी शब्द की में जो कहा हुआ देव शब्द का अर्थ को बताने के लिए, और तो संबंधी जो अन्य पदार्थ कहा गया दैवी में उसको बताने के लिए मम माया व्याख्या हो गया कि देवस्य इयम, इयम का माया, देवा का मम से बोधित परमात्मा ब्रह्म, जिसलिए उसकी माया है तो दुरत्य है। यानी आज दुनिया के जो लौकिक आदमी की माया है, बोलते हैं हम माया भी है, हर आदमी माया भी हो गया है, मिथ्याचारी है आज हर किसी भी आदमी की अपनी माया जाल को कोई पहचान नहीं पाता। महात्मा को अपनी माया जाल में फंसा देते हैं और ठग लेते हैं, सब का यही है, सब ट्रस्टों का हाल है, बड़े बड़े आश्रमों का हाल देख लो, बुरा हालत है सब जगह बुरा। कई अभी एक खबर मिल रहा था, अरे ट्रस्टी है आश्रम के, ट्रस्टी क्या है, भ्रष्टी है, वो कहते हैं वो आश्रम में कोई महात्मा नहीं रहना चाहिए, सब महात्मा को निकालो, सब महात्मा निकालो, खाली करो, कोई जरूरत नहीं महात्मा को रखने का, क्या आश्रम, फिर आश्रम क्या रह गया, वो महंत मर गए, अब वो ट्रस्टियों ने मीटिंग किया और कहा कि सब महात्मा को निकाल दो, आएंगे जाएंगे यात्री भगत जगत आते जाते रहेंगे और ये धर्मशाला जैसे चलाएंगे, महात्मा को नहीं रखा। अब ये राम सुखदास जी जैसे संत जो गुजर गए, क्या हुआ उसके बाद, कोई संत नहीं है, सबको जहाँ 150-100 महात्मा पढ़े, 200 भी पढ़े रहते थे, सत्संग प्राप्त कर रहे, अपने साधना कर रहे, गंगा स्नान भिक्षा लेकर के, वो भी नहीं हुआ, वो खा पी रहे, खाना भी नहीं थोड़ी देते थे, रहने देते थे, भिक्षा तो बाहर करते थे लोग, लेकिन उनको भी जीने नहीं दिया, सबको साफ, माया है ना उन लोगों की, माया का खेल है, माया जान फंसा लेते हैं और फिर आपको बर्बाद कर देते। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, जब ये लौकिक आदमी का ये हाल है, इसकी माया को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो वह परमात्मा की माया को कौन पार करे, वो कैसे पकड़ पे, इतना आसान थोड़ी है। तब कहते हैं नहीं, जो लोग मेरे शरण में आ जाएंगे, मां में वो ये प्रपद्यंते एतां मायां ते तरन्ति, एतां मायां तरन्ति, जो मेरे शरण में आ जाते हैं निश्चित रूप से, मेरे ही ये वह है अवधारण में अन्य के व्यावर्तन कर रहे हैं, यहां मां में वह न अन्य देवताओं व अन्य अन्य वस्तुओं व अन्य अन्य कश्चित पदार्थों से वा शरणम नगतः, ये वगा रहे यहां, चल मेरे ही शरण में आना, दूसरे के शरण में नहीं, ये छोटे मोटे देवता वगैरह हैं इनके शरणों में पड़े रहोगे तो वो उनके मन को इनको फल मिलेगा तुमको, और फल ही देने के समर्थ मुक्ति देने योग्य तो है नहीं, वो खुद ही माया में पड़े, वो तुमको कहां से माया पार कर देंगे। जितनी देवता है 35 करोड़ ये सब माया जाल में है ना, ब्रह्मा से कीट पर सब माया में ही है, ये कहां से आपको मुक्ति दे देंगे, इसलिए ये के द्वारा सबको कैंसिल कर दिया। यो अन्य सभी अन्यो हम अस्मी, ब्रजाण में आया था ना, जो ये सोचता है वो अन्य में अन्य है करके उपासना करता है, वो गया पशु है, वो पशु रे सभावती, किंतु मेरी ही उपासना करे, मेरे ही शरण में आया पूर्ण रूपेण, तो आगे देख ले अंत में भी क्या कहेंगे, इसी का एक तरह से शब्दावली है, सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरण व्रज, जिसे माम एव है वह माम एकम बाते की, एव एकम बाते की, एव को भी अन्य की वार्ता नहीं, एक इसी को करो, एकम कहने मां से अन्यम त्याग दिया, एक मुख्य केवल प्रधान एवा कोष कहती है, सर्वधर्मान प्रत्यज, ऐसे कह दिया भगवान ने, मेरे ही शरण में आओ, अहम का सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, 18वें अध्याय 66वां श्लोक है, उपसंहार में भी आएगा ये बात, इसीलिए वही लोग इस माया को तर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। इस माया के बारे दुरत्य है यह माया, इसको समझना है तो वराह पुराण 125वां अध्याय पढ़ना, और योग वासिष्ठ में उपशम प्रकरण का अध्याय 44 से लेकर 50 तक 7 अध्यायों में गाधी का एक वृत्तांत है, कथा है, वो सब पढ़ो। गाधी कथा सुप्रसिद्ध योग वासिष्ठ जो है उपशम प्रकरण है अध्याय 44 से 50 तक, और भागवत के दूसरे स्कंध 7वें अध्याय का 42वां श्लोक को देखिए, माया दुरत्य है कैसे वो समझाया है। ये दैवी है, इसे प्रमाण क्या है, श्वेता शत्रु परिषद में साफ गाते देवात्म शक्तिम शब्द हुआ, प्रथम अध्याय के तीसरे मंत्र में देवात्म शक्तिम मायां तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम, ऐसे श्वेता शत्रु परिषद का ही 4वां अध्याय 10वें मंत्र में आया है। और महाभारत में कहा मामेव प्रपद्यन्ते के बारे में महाभारत में जो श्लोक आता है, ये प्रपन्ना ऋषिकेशम नते मुह्यन्ति मानवाः, जो ऋषिकेश भगवान के शरणागत हो जाते हैं उनको यह मोह सता नहीं सकता, ये मोह जाल में फंस नहीं सकते हैं, ये माया को तर जाते हैं, ऐसा महाभारत में भी कहा गया। इस तरह श्रुति स्मृतियां सब सम्मत है, इस श्लोक में बहुत सारे है, यहाँ भाष्यकर्ष दीपिकाकार बड़ा विचार किया, अनेक मत मतांतर दिया, केचित केचित केचित केचित बहुत उठाए, और सारा आधा से ऊपर ब्रह्म सूत्र को आप खड़ा कर दिया, सारे ब्रह्म सूत्र लाया। ये मायावाद में सब खंडन करते हैं ना, माया को कोई नहीं मानता है, षड दर्शन में से वेदांति को छोड़ करके अन्य पांचों दर्शन वाले आस्तिक भी नहीं मानते, नासिक तो बिल्कुल नहीं मानते, और ये माया जो आ गया सब फिर तो सब खड़ा हो जाएंगे विरोध में, माया करते अलग कर देंगे वो लोग सब, हमें माया वैसे माया ही लेना है, यदा श्रुतार्थ तो श्रुतियों में सम्मत है, अगर घटना पटने से माया या नास्ति तथापि आया थी माँ आया इति माया, माँ मने नास्ति तथापि आया थी सर्वम प्राप्नोति इति माया, जो नहीं होते हुए भी सब कुछ को प्राप्त करा देने वाली है, आने जाने वाली होकर के सब को प्राप्त करा देने वाली होने से उसका नाम माया है नहीं, फिर भी दिखा देती है ना, अघट घटना पटिसीमान माया, जो कभी है ही नहीं वो हुई नहीं है, अब हुई करके दिखा देती है सारी चीजें, जगत पैदा ही नहीं हुआ जगत दिख रहा है, परेशान है सब, यह ऐसी विचित्र माया है। भाष्यम दैवीम देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णुः स्वभूता, देवस्य इयम स्वभूता है ना, देवस्य मैंने कौन, मम ईश्वरस्य, कौन ईश्वर, सर्वव्यापक ब्रह्म विष्णुः स्वभूता, स्वे स्वस्मिन् भूता इति स्वभूता, ऐसा अर्थ करना ना, स्वयेव तद्रूपा ऐसा नहीं ना, स्वभूता स्वस्मिन् भूता स्वस्मिन्नेव प्रादुर्भूता, अपने में ही जो प्रादुर्भूत हुआ करती है उसका नाम देवी, ईश्वर अव्यापक ब्रह्म रूप ईश्वर में जो प्रादुर्भूत है, स्वस्मिन् आत्मनिएव भूता माने प्रादुर्भूता या सा स्वभूता ही माने यस्मात, जिसलिए ऐसा है इसीलिए ऐसा यथोक्ता गुणमयी, ये जो पुरोक्ता क्या पुरोक्ता है वो विष्णु का सभूता, ऐसा जो गुणमयी मम माया दुरत्यया, उसका अतिक्रमण करके जाना असंभव के समान है, दुःखेन अत्ययो अतिक्रमण यस्य सा, दुख से बिना बड़े कठिनाई से किसी अतिक्रमण की जा सकती है, आसानी से नहीं हो सकता, माया को अतिक्रमण करने के लिए माया का ही शरण में जाना पड़ता है, माया से ही प्रार्थना करनी पड़ती है, ये तो हालत हुआ शंकराचार्य जी की हालत खराब कर दी माया ने, आप माया को खंडन कर दे हो और मेरे बिना तुम क्या बोल भी नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, दिखा दिया माया ने अपनी काज कमाल, देव खूनी हो गया, दस्त दस्त हो ना, खून बहने लग गया दस्त, ऐसी लगातार पूरा शरीर बुरा हालत हो गया, एक पानी का लोटा भी उठा नहीं, उस स्थिति में कुमारी के रूप में माया आती है, लो पानी लो पियो दूर से। माया पंचक मुने गाया, स्थिति कर दिया माया है, वाह धन्य है। उपाधि जो है ना का संचालन शक्ति के बिना, माया के बिना नहीं होता। माया का कार्य है ना, यह कार्य बिना काम का कैसे टिकेगा। इसे जिस उपाधि में रहकर इस उपाधि कारण को खंडन करना है तो उसकी कृपा के बिना कैसे खंडन करोगे। माया की कृपा बहुत जरूरी है। तभी उन्होंने कहा शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेत देवं देवो स्पंदितुमपि कार्य। स्पंदन भी नहीं कर सकता, काम करना तो दूर की बात। शंकराचार्य ने वो भी गाया है सौंदर्य लहरी, इन सब चीजें बहुत सुंदर है। सौंदर्य लहरी आनंद लहरी गजब चीज, 108 श्लोक से देवी की सिद्धि किया, सारे योग प्रक्रिया बता दिया, सब चक्रों को सब चक्र उसका भेदन वेदन सब प्रक्रिया बता दिया। सौंदर्य लहरी गजब पुस्तक है सर, कई टीकाएं मरबा जो है नौ टीका वाला पुस्तक है सौंदर्य लहरी। और हरेक श्लोक का एक यंत्र है, हर एक श्लोक का पीछे एक यंत्र है, और उस यंत्र का मंत्र भी है, उसकी सिद्धि की प्रक्रिया भी है, उसे वस्तु प्राप्त होना है। ऐसा दिव्य ग्रंथ सौंदर्य शंकराचार्य ने कर दिया। साथ यंत्रों का भी फोटो दिया है, मंत्र भी दिया है, सब दिया है। पहले सब संस्कृत टीकाएं, फिर अंत में उसका तमिल भाषा दे दी, तमिल में एक कॉमेंट्री कांचीवाल ने छपा है ना, इसी में बहुत पहले का छपा हुआ है, अब मिलता कि नहीं मिलता मालूम भी नहीं। त्रयो इसलिए क्या है सा यस्या सा जो ऐसी है वह क्या है दुरत्या, जिसका अतिरण करना बहुत कठिन काम है। तत्रैवं सति सर्वधर्मान प्रत्यजन मामेव मायाविरम स्वात्मभूतम। इसे क्या करना पड़ेगा, कहते हैं जब ऐसा स्थिति है तो ये निश्चय कर लो सकल धर्मों को परित्याग करके मायाविनम मामेव स्वात्मभूतम सर्वात्मना ये प्रबद्यन्ते। मुझको, मैं कौन हूं, मैं मायावी हूं, मैं आपके अपना आत्मा ही हूं। स्वात्मभूतम है ना, मायाविनम, कोई माया के दूर में सात आसमान के ऊपर किसी ब्रह्मलोक में बैठा होगा ऐसा नहीं, मैं आपका आत्मा ही हूं। स्वात्मभूतम एव, अपनी आत्मा में शरण में चले जाओ, आपकी आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन अपने आत्मा कैसे शरण जाऊं, सर्वधर्मान वर्त्यज्य कर दिया, सकल धर्मों को त्याग कर, मैंने घोषित कर दो मैं हिंदू नहीं हूं, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। इससे नहीं होएगा। क्या सर्वधर्मान का तात्पर्य क्या है बताया था एक बार याद नहीं। हाँ सारा, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, ये भी सब धर्म ही है। मैं जीव हूं, ये भी एक धर्म है। आपके अंदर जो पुरुषत्व है, स्त्रीत्व है, मनुष्यत्व है नहीं, श्रेष्ठत्व की कल्पना कर बैठे हो, मैं जीवात्मा हूं, सारे सब धर्मों को त्यागना पड़ेगा। यही त्यागना कठिन होता है, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, इसी का अहंकार इतना जबरदस्त है ये निकलता नहीं। मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं और मैं मनुष्य हूं, ये चीज को निकालना इतना आसान नहीं, सबसे कठिन काम नहीं है। इसको त्याग करके मैं ब्रह्म हूं इसका अभ्यास करना है। वही व्यक्ति समझो वह आत्मा के शरण में चला गया, परमात्मा के शरण में चला गया है, वह स्वात्मभूत के शरण में चला गया, सर्वात्मना वे सब प्रकार से जाना है, सब प्रकार से। ये नहीं कि हम कुछ समय के लिए कर लिया, हाँ साधना टाइम कर लिया, उतने समय हम शरणागत हो गए हैं, अपने आप में लीन है, ऐसा नहीं। सर्वरूपेण सर्व प्रकारेण सर्वात्मना ये प्रबद्यन्ते, जो प्राप्त करते हैं ते वे लोग माया मेताम सर्वभूत मोहिनी तरंती अतिक्रामंती, वे लोग सकल भूतों को मोहन करने वाली इस महामाया को अतिक्रमण कर जाते हैं। संसार बंधनात् मुच्यन्ते इत्यर्थः, ये लोग संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, इस कारण।